نامک کے پچھلا مقدمہ تھا. مقدمہ دادو یو افراد دے کلمی دی بل مفہوم دے کلمی او ہمدارنگی یو مفہوم اجمالی دے کلمی دی بل مفہوم تفصیلی دے کلمی دی. افراد دے کلمی مصداق دے کلمی تیوی تی کلمات ثبتی دی لکا زید، عمر، بکر، خالد یو یو تکای روحلا دا افراد دے کلمی دی. مفہوم دے کلمی دی تعریف دے کلمی دی لفظ وضع علمانا مصداق دا مفهوم دی خو دا مفهوم یا پدوات کیږي یو مفهوم اجمالی دی کلمې دی بل مفهوم تفصیلی دی کلمې دی. مفهوم اجمالی دا ته وایي چې د ډېرې اشیاوې نه په یو لفظ سره تعبیر وکړي دا ته وایي مفهوم اجمالی. لکه څنګه چې راځي په سره وکړو ما لفظ وضع علمانا مفرد ما لفظ کدی لفظ وضع علمانا ان دا کله پسنه درته او ته په جواب کې تا وې کلمه نو دا کلمه تن په دې بصره ولې هغه څنګه پکې دا لفظ وضع علمانا دا کلمه تن په دې بصره هغه څنګه دا مفهوم اجمالی چې دې دې اشیاء نه په یو لفظ سره تعبیر وکړي دا تبیائی مفهوم اجمالی دی. مفهوم تفسیری دا تبیائی چه دیوشینا پا دیر الفاصلا تعبیر ہوکی لکا تو نای صلاح اصلاح ہوکی مل کلمات صحیح دی کلمات اس سے جو دیکھ لفظ وضع لمعن المفردین دا لفظ وضع لمعن المفردین دا مفهوم تفسیری سے دی کلمات ادا کلماتون دائما دا خپل لفظ کلمه دارنګ مفهوم اجمالی د کلام دا لفظ د کلام دی دا په خپله د دې او مفهوم تفصیلی د کلام لفظ متضمن کلمه دی دا هو مقدمه وا چې افراد د کلمې څه شی دي مصداق د کلام افراد د کلام څه شی دي مصداق کلام زیدن قائم دای یو فردای کلام زارا با زیدن دای بل فردای ازری دای بل فردای لا تزری دای بل یو وا جمله را بیا مفهوم اجمالی مفهوم تفصیلی مفهوم اجمالی د تایی چې د دې اشیاء بنا په یو لفظ سره تعبیر وکړي لکه یی سره سوال وکړو مل کلمات ته جواب وکړو لفظ وضع علمانا مستقيم نقول دي وش ندي تعبير وقت قدر الفاظ سلام دا مهم تفصيلي طيب سري سؤال كراي وقت ما لفظ وضع علمانا مفرد اسو جو بكو كلمة دا جسم مسمي اجمالي دا رنج كلام تجمالي نسالي سؤال وقت ما الكلام جواب لفظ تزمنا كلمتين بالإثنات دا مهم تفصيلي صلاح سولو کو ما لفظن تزمانا کلمتین بالحسنان تو جواب دیکھو کلام اس اعتراض اعتراض دادا چه مصنف مخالفت وقت کتاب الانا پر اخصر کتب کی کتاب الانا کے حالات جمعی دانتا ہے چیزی بسم اللہ ورسی الحمد حضور اللہ جائے بسم اللہ ورسی الحمد نشتا او بل د اغه تاریخي د مخکيني علماونه اني صحابه او تابعين ايغه خوب خپل د غزينه کې خپل کتابونه په هغه کې د بسم الله او رسول حمد او د دې کې هنر موجود ور سره بل او مخالفت یو څه د حدیث مشهور نه یو حدیث ہے کل امر دی بال لم باقی بحمد الله فهو ابصر هر امر خوند شان چې پاتې شروع نو شي بسم الله سره دو به برکت ائی نا پا حمد دے اللہ سر کلو امن دے بارے لم یبدأتی بے حمد اللہ فا وحفتر ادھر حدیث نای خلاف مجھے جواب کرو چھو مصانف پلا رسالہ نکرہ سا دے را پا حمد سر حضمن لے نفسی لے پورا دے انکسار دے نفس پدا سر دائی پل نفس چکے گی اس اقرار چھو حمد کو عبادت تا او حضم دے نفس د نفس کی کول اخو په عبادت سره لکه عبادت باندې اتیان اروتی ارتات په عبادت وکي پدا نه پچی کیږي نه پتر ته عبادت کیږي پتر ته عبادت کې خو استعلاء نه پستو ان النفس لاماره بالسوء بیا ته څنګه ریږي چې پتر ته حمد کې حزم ده جواب ترک ته حمد پدوا کې سم ده یو ترک ته پدغ نه پدوا جهاد ده یو پدغه حیثیت ته پدغ جهاد صدا عبادت ده ان مذکا حمد پریاس عبادت و عبادت زمکا ان یو پدغ له حاصل کا پدغ له حاصل اپری شوی شي بیا د ترک ته حمد او تکبر ده او یو ترک ته حمد پدغ حیثیت ته صدا دې دکې څوک چې دایو متعلق دادا سے ندائی لکا کتاب بنا دے صالحے یا لکا کتاب اللہ حتیٰ کی چیزے پا اگا طریقہ بندے جوڑ کر پا اگر صورت بندے چاکین دے کتاب اللہ ورکتا چی بسم اللہ ورکتا حمد ایدی وجہ میں دے اگر صورتنا دا صورت مخالف کر چیزا تا اشارہ چیزے دے زکی صورت دا سندائی لکا کتاب اللہ لکا کتاب بنا دے صالحے آدھے لوی شان اولا دی دا کدام را دی لوی شان اولا دی دا دا خدا جیدی نو دولتا دا ترکتے حمد پا دا دوائیم حیثت سرا دی نو پا اغ اول جیحت سرا نو پا دب جیحت سرا چکے دا عجیز دیدو دا حضم دے نفس دا اینا سا چکا اول دی ایس اتراز دا چی دا کین جاو پوچھے وقت دا خود ایغ اتراز دا خاشت دا فیشت چا اول دوا شکا دی چی دے کتاب لانا مخالفت او دے طریقے دے محکنہ علماوینا مخالفت خود ایغی حدیث بندی چکی متراز پا حدیث سرا چی دے حدیث سرا دے مخالفت کرائی دے منی ادریان شکتی اتراز تو آپ دف کرائی و محکنہ دو ایغنا خدا جواب نا ایخنا نو ایغنا ایخ جواب گادائی چی کسا پا حدیث کو خورو گل چی هار امر حوان نشان چی شروع پا حمد نوشی دو دوبارا کتا لی اس معنن پا در حدیث کے امر شوائدائی پسی جی سارا چی تو سے شروع پا حمد کئی نو دا شروع پا حمد سارا دا معمول جی شوالا معنن خود دورا تا شروع پا حمد تی معمول جی جو دا مطلق حمد ہے معمول جی ہی دورا تا مطلق شروع پا حمد سارا دو مطلق آما کا بالقول دی او کا بالفعل دی قبل قول سرایو تا وی او قبل کی دا کته دا څونه دی ویلې چې په حدیث کې چې څوک حمد ونه نه کوي خو مطلب شروع به حمد نو مأمور به چې کیندا اغا ابتداء په حمد سره مطلقاً او منفی په دغې کې یعنی په دغې کې چې نه کې سوای دی اته دی اغا حمد بالفعل حمد بالفعل بل تر سوای دی او انتفاد خاص دا ندو مستلزمہ انتفاد عام لرا چه خاص منتفی شو چه کتابت چه دا مطلقن ہاں حمد نوی مطلقن داوی مطلقن دا مانا کا کتابت نوی او کا بالقول بی نو کدی جزا تاوی دا جزا پیشو اس اقرار دا دا اطراز دن دا اقرار چه لکا سنگرے چه انتفاد خاص ندو مسترزمہ انتفاد عاملہ را فدک صاحب مطلب دیر دا سلامونا انتفاد خاصو گیا دلیل ہن رائی جو وجود دی عام گورا چو پدغ دی کے زید نوی اسے دا سر دا ندو لازمہ چو مطلق انسان دا نوی بیدا عمر دا یو بکر دا دا خبر خیل انتفاد خاص مسترزمہ ندو انتفاد عاملہ دا خیل خو انتفاد خاص بیا دلیل هن دای دی وجود دی عام مثال په تور کې ګوره تا زید نوی خاص دا انتفاد خاص بیا دا سی دغه دلیل دا چې خامخا دا بیا مطلق انسان دی کدی شي مطلق تا نه دلیل خود دا نه دی رسول ابو خاص منتفی دی چې بیر فیل دا خو چې دغه دلیل نه چې بیا مطلق کوي تو سره په دا بیا څه دلیل نه چې مطلق خامخا پدا دې څه دلیل چې مطلق دی کیدای چې تاسو خبرې نه لیدلې نو جواب ده چې نه دلیل د مسره موجود دی ا دا دی چې یو حدیث دا ظن المؤمنین خیرا ما لم یراه شره تو ظنون کئی پا مسلمون مدی دے خیر تر تو پرے دے چا شر نمی دن دی دلائی نو مطانب کو مسلمون دائی یا پا مسلمون کے خوی جید عالم تر شوا جائی دیو چا تر رزبی سرائی تر شوا جائی پا نو مسلمون کی بھی دے حدیث خلاف دے نشان سرا مناسب ملک دے حدیث خلاف دے بیا مطانب تشان سرا کئی مناسب دے نو مرزا کا پتا دا کو منکی چا تو دے حدیث خلاف ملائی نو حدیث خلاف کے نو کو مخانا حدیث سکڑا بھی پا خامت ترنگ شروع کردی نو چی بل فیل نشتا بتا ویلی دو کاری بہو دے حدیث نام خلافت یہ فتراز ہے چی مقصود خوب پر علم نقوہ کے بخص کرنگی دے اخوال لکلنو لکلام لکا چی خدا موجود ہو او مصانف کو دے کلنو دے کلام تعریفینا کو پدا مشغول لائی دا ہو پا غیر مقصود کے اشتغال لائی او استغار پا غیر مقصود کی دا جا غوکلاوی کار ملک دا خروشیر سرائی نا کنی آسان کہ کاما کلیا پا غیر مقصود کاری جواب اگر کا مقصود کو معرفت تے اخوال دا یعنی بخص اخوال نا مقصود دا دا خدا معرفت تے اخوال دا مقصود دی پا معرفت تے ذات کری ایوشی اخوال نا پچھ بخص کے اخوالی پی جانے دا پدا پر مقصود دی کہ ایوشی ذات پی جاندل آئی او دی ذات معرفت پر تعریف کرنے ای دی وجنہ دی کلمہ و دی کلام تعریفینا وکرن دکا چھ ترسو پرے چھ دی ذات پی نہیں پی جاندل آئی دا مرا دی اخوال نا بخص کے دائی نشی نو دا غا معرفت تی ذات دا موقفن علیہی شوالی پر دی مقصود او موقفن علیہی دی مقصود مقصود دی ای دی وجنہ تعریف کرنے چیز بھی انا اعتراض ہے شہر کلا کلمہ و کلام دوارا موجود علم نحوی نزول مصنف کلمہ مقدم اکرہ پا کلام مناسب دادو چی کلام میں مخصوص ہے لیکن چی کلام کو حتب تک تیرا فائدہ رہے ہیں اتیرا فائدہ مثل سبیلی یا سیخ سکوتو علی سکوت تفیتی سکوت دا مطلب چی کلام متکلم تکلوں کو وقوع چی حتب تک دا پتہ والا گیدی چی آتی اتنا خبر روکو لیکن پا جملہ خبریا کی یا تنا اتنا طلاب کل لیکن پا جملہ انشاءت خدا پا جملہ شدی جملہ کلام دا سلم در دفاعی دا ہو پا کلمہ کے لئے کلمہ مفرد دا ہو یہ تکلمہ نو جواب دا دا ہے چی دا سعیدو خودولا بلا وزا افراد دے کلمہ جزی دے افراد دے کلام نا مفہوم دے کلمہ جزو دے مفہوم دے کلام نا کلام افراد نو دفع مفرد جاندی میں او جز مقدم می کو کل بنے تبعان تبعان مانا وجود کی وجود کدا مانا چی کل پخفل وجود کی اجزا تا مستعدی سنگلی کل پخفل وجود کی ہاں اجزا تا مستعدی او مقتاج الیہی جی سکوی آدھ دغی لائی کی جو مقتاج نو تبعان جز مقدم می کو کل بنے ایدی وجنا پس ذکر کی دا مقدم کدا ذکر دا وضع ایوا مانا تو وضع مطابقہ ہی جائے سبع سبع منا وجود او وضع منا ذکر خدا پوچھتے ہیں اس اطراز دا چھے افراد دے کلمے جوز دے تو یہ دادن دے کلے سلاس دا کلے چھے تو یہ ہے چھے افراد دے کلمے جوز دے افراد دے کلام دا ہو دے مانا ہو دائنے گورا دے افراد دے کلمے تا روح لائیو زید شاک نشتا چھے حالی زید دے زیدن قائمون نا جوز دے زیدن قائمون دے افراد دے کلام نام دے ده دې مړ خو مفهوم دې کلمې جز مفهوم دې کلام نه دانه مړ دغه دې کلمې څه مفهوم دی لفظ و دې عالمان المفرد او دې کلام مفهوم لفظ ته ضمن کلمه دې دې نه جز ده ای یو واحد حساب نه پات خدا نه پات لفظ و دې عالمان المفرد په لفظ ته ضمن کلمه دې چې نه پروت ده مست ده تاسو څنګه دې مفهوم دې کلمې جز مفهوم دې کلام نه نو اده غیت مستخصر جاو کمو مقدمه رسول جاو سکتا دا خود تم موضوم تفسیری دے کلمه وزائی دا خود مصر ملائی زتو یعنی چه مفهوم دے کلمه جوز مفهوم دے کلام دائی مو دا مراد دائی مفهوم اجمالی دے کلمه جوز دائی دے مفهوم تفسیری دے کلام دائی مفهوم اجمالی دے کلمه جوز دائی دے مفهوم تفسیری دے کلام دائی مفهوم اجمالی دے کلمه تو کلمہ دانو اچھا مفہوم تفصیلی دے کلام تو لفظ تضمن کلمتی اس ګره په مهمې تفصیلي د کلام کې کلمتی نه دوکل او دا کلمتون د کلمتی نه جزه که نه کلمتی تسمیادو او کلمت مفرد د یوی د دوی نه جز نه وي نو دا ښته بیا چې مهمې اجمالي د کلمې جزه د مهمې تفصیلي د کلام دی بیا خبره Я на дальний пасек.